σκεπετάω στον ουρανό. Μ' ανεβάζεις για να πέσω στην αγκαλιά σου να βρεθώ. Μ' ανεβάζεις και σ' αρέσω που δεν μπορώ να αντισταθώ. Μ' ανεβάζεις για να πέσω στην αγκαλιά σου να βρεθώ. Μ' ανεβάζεις και σ' αρέσω που δεν μπορώ να αντισταθώ. Στο τέρμα χωρίς ελπίδα να δισταθώ. Μ' ανεβάζεις για να πέσω στην αγκαλιά σου να βρεθώ. Μ' ανεβάζεις και σ' αρέσω που δεν μπορώ να δισταθώ.